إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي نيغي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني امال سوبا جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. بوكو ديفاي فاني نيغي اندون اك بروم تيري بي موي اندي تكتال ييغا خامتيني ني موم موي وانهني tombu yoyé nga xamni jitu wonna té mu len don lim ben par ben té mo xonné yoyé kat ay jaamu yalla la tektal yi ñom ñoy firndé yi. Bu ko défé suñu bindu tay bi dañuy daldi ñew ci wa dalilul inaba wa dalilul inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من تكتل بي ونني الإنابة جامو يالله الإنابة موي دلوات برم بتبارك وتعالى. من سنو برم نينا وأنيبو نغن دلو إلى ربكم فسن برم وأسلموا له تغن جبلو نيلسن برم ممدون. من قبل أن يأتيكم العذاب لا تنبغل دلن ديكل summa la tunsarun te fek du ngeen am ku len dimbali. Borom xam xam yi di wax ne al inaba mom moy delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala, waye nak delu la go xamni da fay special da fay particulier ndax delu la bo xamni ci xol balay jekke xolu jambi su fekke wekuna ci ludul borom bi tabaarak wa ta'ala wekuna ci leneen ludul yalla mangok bayyi bobu muy bayyi koke mu wekku won ko ginnaw jëm ci borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong lolé lañu tuddé al inaba ruju'ul qalbi ila allah jalla wa ala manam delu gi xol bi di delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala. Am nga lego lek nit ki tollu fo xamni day xawa fatte boromam wala bok mu tollu ci situation bo xamni day rere mbir yi nga xamanteni borom bi tabaarak wa ta'ala la ñeel. Bu ko defé nga gis ko nak mu ubbi xolam ci loolu yalla xolam bobu daldi aju ci loolu wekku ci. Bu ko defé buñ ko fatalé borom bi tabaarak wa ta'ala mo xam ci lu muy dégg la ci ay noppam wala lu muy lire la ci ay bétam. Bu ko defé nga gis xol ba di bayyi lolé mu la xass won di ram dank di womatu di delu wat jëm ci borom bi tabaarak wa ta'ala lolou mom moy al inaba. Bu ko defé nit ki yeleb xolam feug xolam nak ba mu set wicc ci lepp lo xamni takkon na ci te xolam wekku won ci te du yalla mu yeleb ko bam set wicc foot xolam bam set wicc fexé nak deugmal jëm ci borom bi tabaarak wa ta'ala fessal xolam bobé borom bi tabaarak wa ta'ala. Naam xam nga legol leg dañuy wax nan man de nangam fessut sama beut manam lolou muy tekki moy nangam bobu nga ne fessul sa beut nangam bobu de dula tare def dara li fess beut moy li nga xamanteni ci lolu rek ngay yam lolu ngay doylo lolu nga bëgg mom nga am confiance ci mom hakada ab julit da fay fexé xolam borom bi tabaarak wa ta'ala fess ci del mu doylo boromam wolu boromam bëgg boromam di sukkandiku ci boromam jëbbalul boromam womatul boromam di toroxlul boromam wakirlu ci boromam. Bu ko defé ay cërem mu dëgeerale ay cërem ci lan ci jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala waaw degeerale ay ceerum ci womatul borom bi tabaaraku wa ta'ala ci top ko bu ko defee lool yeb al inaba daf koy eemb delu bi xol bi di dollu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ceer yi nak taxaw tem ci jefe nak digley borom bi tabaaraku wa ta'ala ma ngok wattandiku terey borom bi tabaaraku wa ta'ala di jëm ci li neex borom bi tabaaraku wa ta'ala di wattandiku li naqari borom bi tabaaraku wa ta'ala ma ngok bu ko defee koku da ngay gis xolam ah day daldi fess ma ngok day daldi fess ci li nga xamni mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala bëgg ma ngok buy xol day xol la neex borom bi tabaaraku wa ta'ala lu neexul borom bi du ko neex gis nga lu muy yëngu rek lolé day fekk mu nekk lo xamni neexna borom bi tabaaraku wa ta'ala lu neexul borom bi tabaaraku wa ta'ala du ci yëngu ma ngok bu ko defé koké day dem ba fa ko borom bi du tollu amul lenn lu ko fay tollu mu doylo boromam nak lolé ngay jang ci qissa ba nga xamni ibrahim alayhi salatu wa salam bañ koy sanni ci safara si jibril dafa ñew dal ni ko ibrahim ndax am nga aajo ibrahim alayhi salatu wa salam tontu ko ne ko bu fekke ci yow de dedet waye bu fekke ci sama borom naam gis nga ma ngok gis nga ibrahim noné mu doylo borom bi tabarak wa ta wuluko ndax woluna ni boromam du ko bayyi ben yoon sunu borom dan ne ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim gis nga de sunu borom dal di jox ndigal safara sa dan ne ko seddal seddugu andak jam ci ibrahim ndax lan joxe ba ibrahim joxe won bopam delu ba mu dello bopam ci boromam te jital ci xolam nak xolam mu fessal ci la sunu borom tabaaraku wa ta'ala bëgg ci womatul ko wuluko am confiance bayil xel bu baax baat bobu am confiance ci borom bi tabaaraku wa ta'ala wuluko wulugu mat seuk nga xamni leneen du am place ci sa xol xoluk jam ni la wara mel amul len lo xamanteni warna ci am place ma ngok ludul la neex borom bi tabaaraku wa ta'ala kon bayil xel lolé nga xamanteni mom moy al inaba te moy rujuul qalbi ila allah jalla wa ala delu gi nga xamni xol daf koy delu wat jëm ci borom bi tabaaraku wa ta'ala bu ko defé nak cieur yi dal di participer nak ci taxaw nak ci li neex borom bi tabaaraku wa ta'ala moytu la nga xamanteni ni neexul borom bi tabaaraku wa ta'ala kon sunu borom fi dafa diglé lan mune wa anibu delu len kon sunu borom moko diglé delu wat len ci sen borom ma ngok kon lolou day woné né jaamu yalla la ndax sunu borom moy kiko diglé ma ngok al inaba nak dafa djégé ak li nga xamni moy tawba moy toub xam nga ki toub day bayyi lam nékkon reccu and ak dogoté né dotu ci delu wat delu nak jëm ci la nga xamni mo neex borom bi tabaaraku wa ta'ala mu daldi ci tek wa aslimu lahu mune na ngeen jébalul seen borom mom dong kon lolé di woné né akku jébalu sunu borom rek la ñel ma ngok jébalu nak waxon nañ la né amna lu jébalu go xamanteni ni jébalu force la ak jébalu go xamni jébalu tanef la bobu nak mo am ngeenel sino budé jébalu force gi té moy jébalu kawnan jam yépp ci bokk yam ma ngok ñepp ci bokk yam ndax ñepp dañoo jébalul borom bi tabaaraku wa ta'ala ci né aduna bi niko borom bi tabaaraku wa ta'ala reddé nim ko tracé nim ko bindé ñepp ci lañ bokk di ci dundé nonu digënté asaman ak suuf di nokk ci ngelawli gis nga buñu xifé lek bu seen waxtu jé joté ñu dé ñu dalé len di jébal seen borom kon ñepp jébalul principe yoyé wayé jébalu bi am gënël nak moy islam nak ma ngok baatu islam lool lay tékki jébalu ma ngok nga xamni yow da ngay dello nak jël sa bop dal di koy dello sa borom azza wa jal jébalu gogé nak moy jébalu bi am jëriñ nga xamni da ngay nangu la sa borom yonal nak nga xamni yow sa dundin da ngay fexé mu deppok la sa borom yonal la sa borom diglé nga nek ca lamu téré nga bayyi lepp lo xamni ñew na taxaw sa kanam dang koy yëkëti pécé ko ci diglé borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay térem nga xol bala nga ci wax wala nga ci def lenn da ngay jël lolu xol ba paré ndax li neexna sama borom wala neexuko ma ngok ndax li sama borom bok na ci yimu diglé wala dafa bok ci amu téré ab julit noné lay démé nga xamni yow do soobu ci dara ludul né lolu delo nga ko ca borom bi tabaaraku wa ta'ala xol mangok ba xam dang ka wara def wala bok dang ka wara baye mangok bu ko defé kon dañuy daldi tek fofé sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.